سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. سفر کے مہینے سے اور سیرت کا مضمون بیان کرنا شروع کیا کرتے ہیں تو ربیع الاول اور ربیع ثانی میں جا کر مکمل ہوتا ہے, تو اس کے عنوانات ہوتے ہیں. پہلے آپ کی آمد سے پہلے آپ کا چرچا زمین و آسمان کے نظام میں, پھر آپ کی شخصیت, پھر آپ کی تعلیمات, پھر آپ کی جدوجہد اور پھر آپ کی جدوجہد کے نتائج. تو اس جمعے تک آپ کی جدوجہد جو تھی وہ پوری بیان ہو گئی تھی. آپ جو ہے تو آپ کی جدوجہد کے نتائج اس کے بارے میں عرض کریں گے. آیت میں نے پڑھ لی, برکت کے اس کا ترجمہ کریں. یقیناً تمہارے درمیان ایک رسول آئے جو تمہارے انسانوں کی جنس سے ہیں, تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور تمہیں خیر پہنچنے کی ان کو خیر پہنچنے کی کہ پہنچانے کی, جی وحید اللہ صاحب حدیث میں رہی, خیر کے پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے. حرف جو ہے نا بہت زیادہ فکر اور چاہت کو کہتے ہیں. ہمیں تو دنیا کی حرص ہوتی ہے آپ کو اور تمہیں خیر پہنچانے کی, تمہیں خیر پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے. یہ دو باتیں ہیں تو آپ کی قلب مبارک میں کفار کے لیے بھی ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کی امت ہیں, وہ امت دعوت ہیں جن کو دعوت دے کر اسلام میں داخل کرنا ہے, اور ہم امت اجابت ہیں جنہوں نے قبول کر لیا ہے. یہ دو جذبے تو آپ کے ان کے لیے بھی ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم, پھر مومنین کے لیے تو خاص طور سے بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ نرم ہیں. جس طرح کہ ہمارے پشتو والے نفخان نے کیا شعر پڑھا تھا, ٹول دنیا ٹول دنیا نے محمد پر روی پیداش روئے پیداش لو محمد دد ٹول دنیا ٹول عالم تمام جہان تمام جہان آباد. تو واقعی یعنی یہ لو لاک الما اخلاق لو لاک الما خلق الافلاق ایک عجیب شریف, اور دوسری لو لاہو لما خلق الافلاق, دونوں سے روایت آئی ہوئی ہے. ایک دفعہ حضرت عبد القادر شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی سفر میں اپنے کسی مرید کے ہاں ان کی رات آ گئی. صبح جب گئے تو درد شروع ہوا امام صاحب کا, تو ان دنوں نئی نئی اشاعتی تحریک جو ہے شروع ہو گئی تھی, اور یہ لوگ جو تھے وہ کئی باتوں پر اعتراض کرتے تھے. کس پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ وجہ ہے تخلیق کائنات معرفت الہیہ ہے, وجہ تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ شادی کہہ دیتے ہیں اس کو, آجی سلفی بھی کہہ دیتے ہیں اس کو, آجی غالب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے نہیں کہا ہوا اس بات کو, آجی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے نہیں کہا ہوا یہ, اور سلفی اور شادی کہہ دیتے ہیں. اور بات بھول گئی, مضمون بھول گیا, شاہ درگاہ صاحب مدرسہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ، رات وہاں پر آئی، صبح امام صاحب درس دے رہے تھے تو درس میں یہ بات آ گئی اور وہ تحریک نہیں چل پڑی تھی تو اس کا ایک اثرات تھے، تو وہ اس کو آیت کے مضمون کو بیان کر رہے تھے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو اس میں اس حدیث کا اور اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے الجھ گئے، کافی الجھ گئے، پریشان بھی ہو گئے، کہتے تھے پرانے طرز والے اس بات کا رد بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لو اللہ لما خلق الفلاک، لو اللہ لما خلق الفلاک، یہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور نئی تاریخ والوں سے بھی ڈر رہے تھے. تو اس زمانے میں ہمارے جو اکابر دیوبند تھے ان کے ہاتھ تحریک ترک موالات چل رہی تھی. ترک موالات کا یہ مطلب تھا کہ انگریز کی حکومت کے ساتھ کسی چیز میں بھی تعاون نہ کیا جائے، اور خاص طور سے وہ قوت جو حکومتوں کو آگے چلاتی ہے، بات کو آگے پھیلاتی ہے، وہ معیشت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے. تو لہذا جس قوم کے پاس یہ تو مقدمہ خلدون وغیرہ سب چیزوں میں اور ساری سیاسی کتابوں میں بات میں بات آئی ہوئی ہے، جس قوم کے پاس مال ہوگا اسی کا پھیلاؤ ہوگا، ہاں جی، جس کی تعداد ہوگی اس کا پھیلاؤ ہوگا، جس میں عصبیت ہوگی کسی بات پر ساری قوموں کا کٹے کھڑا ہونا، مقدمہ خلدون کے الفاظ ہوں گے، تو آگے پھیلتی ہے. تو تعداد ہو، ان کی سخاوت ہو، شجاعت ہو، مالیت ہو ان کی. تو ایک کابر دیوبند نے کہا تھا کہ ان کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کرو تاکہ ان کی معاشی قوت پر زد پڑے اور ضرب لگے اور اس سے ان کی قوت ٹوٹے گی. شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کھدر کے کپڑے اور کھدر کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تو ایسے نظر آ رہے تھے بیٹھے ہوئے مجمع میں جیسے کوئی ابھی حل بیل چھوڑ کر آدمی آیا ہوا ہو. تو جب امام صاحب کافی الجھ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا اس جگہ پر ایک بات عرض کر دوں حضرت. آنے کا چلو بولو جی. انہوں نے کہا واقعی جو ہے تو وجہ تخلیق کائنات تو ہمارے فتح الہیہ ہی ہے. واقعی وجہ تخلیق کائنات یعنی کائنات کے پیدا کرنے کی جو وجہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہی ہے، اور اللہ کی پہچان سب سے زیادہ حاصل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے زیادہ نے حاصل ہوئی، اس سے اوپر کوئی نقطہ عالم انسانیت میں نہیں ہے کہ جس پر کوئی پہنچا ہو. تو جب معرفت سب سے کمال پر حاصل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا پھر آپ مقصود کائنات ہوئے یا نہ ہوئے؟ ہاں امام صاحب کو تسلی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ یہ صاحب کون تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبد القادر رائے پوری صاحب تھے نا، رائے پوری خانقاہ کے جو بزرگ ہیں. اچھا سبحان اللہ، یہ حضرت صاحب تشریف فرماتے ہیں کہ ہاں وہ تھے سبحان اللہ. چلیں ایک دو واقعات بزرگوں کو اور یاد آ کے سیرت کے مضمون کی طرف کراتے ہیں، اس کو میں بیان کر لوں گا. ہندوستان میں جب کمیونسٹ تحریک چلی نا تو انہوں نے سروے کیا ہندوستان کا، داریر کے تاریخ تھی خدا کا انکار کر کے نیا روسی نظام نافذ کرنا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس ہندوستان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے آگے کیا آئے گی. تو ان کے سروے میں یہ بات آئی کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان میں جو آئے گی، اس وقت سارا پاکستان سارا کٹا تھا نا، کہ بڑے صغیر اس کو کہتے ہیں، بڑے صغیر میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آئے گی وہ دیوبند ہے. تو انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ اپنے سب سے بڑے دانشور جو ہماری پارٹی کے ہیں ان کو بھیجو کہ وہ کچھ دن گزار کے آئے دیوبند میں اور پھر وہ رپورٹ دے کہ اس رکاوٹ کا کیا بندوبست کریں گے. تو یہ ڈاکٹر اشرف گیا اور وہ پہنچا وہاں میں مہمان ہوا رات کو, کھانا وانا کھایا. کہتے میں جب سویا لیٹنے لگا تو اندھیرا ہو گیا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک سایہ میری طرف بڑھا, وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے دبانا شروع کر دیا, چابی میری شروع کر دی. اور جب چابی شروع کر دی تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ سارے جو بند کے صدر مدرس اور پورے علماء ہند کے سرخیل سب سے بڑی شخصیت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود ہیں. میں نے کہا حضرت, انہوں نے کہا فکر نہ کریں آپ ہمارے مہمان ہیں, مجھے ایک دبانے کا طریقہ ایسا آتا ہے جس سے آدمی بیدار ہو جاتا ہے چست چالاک ہو جاتا ہے, اور ایک دبانے کا طریقہ ایسا آتا ہے جس سے آدمی کو نیند آ جاتی ہے, تو میں آپ کو درست طریقے سے دباؤں گا آپ کو نیند آ جائے گی, آپ پریشان نہ ہوں. تو رات اس نے گزاری اور رات گزارنے کے بعد صبح جب آیا تو اس نے اپنی پارٹی کو کہا کہ یہ رکاوٹ جو ہے اس کو تم نہیں توڑ سکو گے, اس رکاوٹ کو توڑ نہیں سکو گے. تو ہمارے حضرات جو ہوتے تھے کھدر کے کپڑے کھدر کی ٹوپی ہیں, چلتے پھرتے ہیں, کسان دیہاتی معلوم ہوتے ہوں, لیکن جس وقت بولیں تو پھول نشاور کریں اور موتی رولیں اور علماء معرفت کے اور فلسفہ و دانش کے خزانے لگا کر پھینک کے چھوڑ دیں. ایک دفعہ سفر ہو رہا تھا, حضرت بدنی نے بہت دور دراز علاقوں کا سفر کیا, میں ایک جماعت میں گیا ہوں ایک علاقے میں, کڑی شموزئی ایک علاقہ ہے ڈیرس میر خان میں, رمک پر سے سڑک سے اترتے ہیں 12 میل کا فاصلہ, گاڑی میں ہم نے طے کیا ہے 4 گھنٹوں میں, بس میں 4 گھنٹوں میں, کیوں سڑک تو تھی نہیں, کچی زمین پر چل رہی تھی گاڑی اور بارش ہو گئی تھی اور بارش کے بعد کی وجہ سے گاڑی پھنس گئی, اب سب نے دھکا لگایا نہ نکال سکے, پھر کسی گاؤں سے ٹریکٹر لے کر آئے, 12-10 بجے کے چلے ہوئے, 2 بجے ہم وہاں پہنچے, وہاں ایک خوددار صاحب نے دعوت کی ہماری, تو میں نے کہا ساتھی کھانا کھائیں گے آپ کا, میں معذور ہوں بیمار ہوں, میں دیکھا کھانا نہیں کھا سکتا, اس نے کہا اور ڈاکٹر صاحب میں وہ اخندزادہ ہوں جس وقت مدنی یہاں تشریف لائے ہیں, تو ان کی دعوت کر کے دمبا میں نے ذبح کیا تھا, تو میری دعوت نہیں قبول کرتا, میرا کھانا نہیں کھائے گا, تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا میں تو میرے کے مریض ہوں, یہ چیزیں کھا سکتا ہوں یہ نہیں کھا سکتا ہوں, یہ انہوں نے کہا بالکل میں صحیح بنا کر آپ سے لاؤں. ادھر کے سفر تھا ان کا, تو ایک نومر لڑکا چڑھا ریل میں, تو انہوں نے دیکھا تو پیچھے نسل میں اولیاء اللہ گزرے ہوئے ہوں, تو ان کے انوارات جو ہیں یہ ہوتے ہیں اولاد میں بھی کسی حد تک نظر آتے ہیں. تو یہ لڑکا جب چڑھا تو حضرت نے اس کو سیٹ پر بیٹھے ہی اس کی چابی کرنا شروع کر دی. یہ تونسہ شریف والوں کا کوئی پوتا پڑ پوتا تھا سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ, جو قادریہ بزرگ گزرے ہیں تونسہ شریف راستے میں آتا ہے نا, ڈیرا جاتے ہوئے تیزو کے پاس ہے, تو اس نے اس کا خیال ہوا کہیں ہمارے آبا و اجداد کے کوئی مریضوں میں سے ہوں گے, سفید ریس تو ہے لیکن چلے مریضوں میں سے ہوں گے, چابی کر رہے ہیں, خیر خوب آسودہ ہوئے. پھر جب حضرت اترنے لگے تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کون تھا, انہوں نے کہا یہ مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ساری جمعیت علماء ہند کا صدر اور دیوبند کا صدر مدرس, ہاں جی جس کو شیخ العرب اعظم کہتے ہیں. کہا کہ یہ وہ تھا, کہ ہاں یہ وہ تھا. یہ دو واقعات یاد آ گئے تھے, وہ سیرت کے مضمون کی طرف ہم آ رہے تھے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات میں. پھر ایک واقعہ یاد آ گیا تھا کہ وہ بیان کر دیں گے. عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں, آج سے 300 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں. امی بزرگ تھے, فرماتے کہ مجھے نماز کا سبق اور 4 سورتیں آتی ہیں بس, اور کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن اپنے دور کے قطب التکوین گزرے ہیں, کتاب ان کی ابریز کتاب ہے, اس کا ترجمہ ایک پیر محمد حسن صاحب نے کیا ہوا ہے اور ایک مولانا عاشق الہی صاحب نے کیا ہوا ہے. عجیب, بڑی عجیب و غریب چیز ہے ابریز, ہے ہر کسی کے پڑھنے کی تو نہیں ہے, لیکن آدمی پختہ اہل علم ہو تو اس کو پڑھنی چاہیے. شاچی بیچارہ پڑھے تو سر مارے گا دیوار کے ساتھ, ہاں جی, کہ قرآن خلاف تھا. اس طرح خارجیوں کو کہتے تھے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی یہ کہتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس یہ بات کہہ رہے ہیں, کہ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں, کہ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں, کہ وہ قرآن کو ہم سمجھ رہے ہیں. اس پہ لکھا ہے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ روح مبارک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 2 دفعہ جلوہ فرماتی ہے, سال میں 2 دفعہ جلوہ فرماتی ہے, اور اس تجلی سے جو ہے تو کائنات میں بہار آتی ہے, شگوفے پھوٹتے ہیں اور بیج پھوٹتے ہیں اور رویدگی پیدا ہوتی ہے. تو بہار جو ہے عبدالباسط صاحب, ایک بار آتی ہے کہ 2 بار آتی ہے؟ ایک بار آتی ہے. عبدالعزیز دباغ صاحب کہتے ہیں 2 بار آتی ہے جی, کہ 2 بار آتی ہے جی. آج کے مدرسہ میں حدیث پڑھانے والے سرز اکرام نہیں ہے, ان سے پوچھتے سوال کرتے ہیں, ہمارے مولوی صاحب زیادہ نہیں آئے گی. 300 سال پہلے کی کہی ہوئی بات ہے, جب جغرافیہ وغیرہ نہیں تھا تو کائنات پر بہار 2 دفعہ آتی ہے. قطب شمالی میں جب بہار ہوتی ہے تو قطب جنوبی میں خزان ہوتی ہے, اور جب قطب شمالی ہمارے حصے میں خزان ہو جاتی ہے تو پھر قطب جنوبی میں بہار ہوتی ہے. میں جون جولائی میں جنوبی افریقہ جایا کرتا ہوں نا, تو وہاں پر برف باری اور سردی ہوتی ہے, سارے گرم کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں, آگ جلائے ہوئے مجھے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. تو وہاں تو یہ 2 بار باہر کا تذکرہ کیا, ہم نے کوئی جغرافیہ پڑھے ہوئے آدمی نہیں ہے. سبحان اللہ. خیر جی, جدوجہد کا بیان تفصیلی کر لیا تھا. جدوجہد میں میں نے انفرادی دعوت, اجتماعی دعوت, عسکری دعوت, عسکری دعوت کا جو ہے تو دفاعی پہلو, عسکری دعوت کا اقدامی پہلو, یہ سارے بیان ہو گئے تھے. اب جو ہے تو آپ کی جو ہے تو جدوجہد کے نتائج کا مختصر سا بیان کرتے ہیں. نتیجہ کسے کہتے ہیں جی الطاف صاحب؟ نتیجہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کدھر کے الطاف صاحب آیا کہ نہیں؟ جموں گا امتحان ہے, خود بے نتیجہ ہوا سن کہ کالج کا پروفیسر ہوں, امتحان لے تو اسی جگہ. عبداللہ صاحب بتایا یہ نتیجہ کیسے کہتے ہیں؟ بالکل آخری اثر. آخری اثر انہوں نے کہا جی. آپ بتایا جی, کیسر صاحب بتایا یہ نتیجہ کیسے کہتے ہیں جی؟ کسی محنت کا آخری پل جو ہوتا ہے کچھ اثر, حصول مقصد. ہاں جی, نتیجہ کہتے ہیں حصول مقصد, کہ جس مقصد کے لیے کوئی کام کیا تھا. ہمیشہ کوئی کام جب کیا جاتا ہے تو سامنے کوئی مقصد رکھا جاتا ہے کہ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں, ہاں جی. اور پھر جس وقت وہ مقصد حاصل ہو جائے تو کہتے ہیں نتیجہ حاصل ہو گیا. تو اصلاح نفس جو کتاب سے ہمارا ہے اس میں ہم نے مقاصد اور زوائد باب لکھا ہے نا, کہ مقاصد کیا ہے اور زوائد کیا ہے. تو آپ جو ہے تو دیکھنا ہے نتائج, آپ کے نتائج, آپ کی جدوجہد کے نتائج ہم نے بیان کرنے ہیں, اور نتائجے کے نتیجے جو ہم نے ڈیفائن کیا تعریف ہی کے نتیجہ جو ہے اصول مقصد کو کہتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا, اس کا جواب دیں آپ. جی وزرا صاحب بتائیں. جی حضرت, قرآن مجید کی آیات کی تعلیم, ان کے معنی کی تعین, تزکیہ, اور اس کے نتیجے میں جو خیر و برکت کے حالات پورے, ان نے کہا کہ قرآن پاک کی الفاظ کی تعلیم, پھر اس کی جو ہے معنی کا بتانا, پھر اس کے مطابق جو ہے تو تربیت کرنا, تزکیہ ہونا. ہاں جی الطاف صاحب بتائے. جی سوال کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد؟ انبیاء کا مقصد. جی انسانوں کو اس دنیا میں اس طریقے سے چلانا کہ اس دنیا کی تمام فوائد حاصل کر کے آخرت میں کامیاب کر کے جنت تک لے جائے. ماشاء اللہ, نے جیسا کانو من اسرائیل یسوس ام الانبیاء والی حدیث جو ہے اس کا ترجمہ انہوں نے کر لیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے تھے. تو سیاست شریعت میں کس کو کہتے ہیں؟ سیاست شریعت میں چلانے کو کہتے ہیں. کس کو چلانا؟ انسانوں کو چلانا. کیسے چلانا؟ زندگی ایسے طریقے سے زندگی گزروانا کہ دنیا کی بھی ساری کامیابیوں کو حاصل کر لیں اور آخرت کی ساری کامیابیوں کو حاصل کر لیں. کیسا تھا بتائے جی اصول مقصد, تاکہ مختصر سے مختصر جملے میں بہت ساری بات گہرے میں آ جائے. ہاں جی ماشاء اللہ, یہ ساری باتیں آپ نے کی, ساری مقاصد ہیں ماشاء اللہ, درست ہیں. یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد جو ہے یہ انسانوں کی تربیت ہوتا ہے. ایک لفظ میں انسانوں کی تربیت ہوتا ہے. تو یہ جو یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ, تو جو یتلو علیہم آیاتہ سے تعلیم, اور پھر جو ہے تعلیم کے بعد تعمیل ہے, اور تعمیل کے بعد تکمیل جو ہے تو یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ سے ہوتی ہے. ہاں جی پہلے تعلیم آیات کی, یتلو علیہم آیاتہ, آیتیں جو ہے پڑھاتے ہیں ان کو, ہاں جی ان کے معنی سکھاتے ہیں, تزکیہ کرتے ہیں ان کا, اور تزکیہ کرنے کے بعد پھر جو ہے تو وہ خاص فہم قرآن پاک کا, کہ جس کو جو روشنی اور نور کی شکل میں, فرقانیت کی شکل میں قلب میں لے کر آدمی زندگی کے ہر شعبے میں چلتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, اس کو صحیح طریقے سے اپلائی کرتا ہے, ہاں جی, اور اس سے نتائج اخذ کرتا ہے, یہ وہ حکمت بنتی ہے. ہاں جی تو انبیاء علیہ مصطفیٰ اسلام کی جو ہوتا ہے وہ ہے بعثت کا مقصد انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. یعنی وہ سیاسی لوگوں سے کہیں کہ وہ تو جی اسٹیٹ ہوتا ہے, جب تک اسٹیٹ قائم نہ ہو تو پھر تو کوئی بات نہ ہو. یعنی تو فی الحقیقت اسٹیٹ تب قائم ہوتی ہے جب تربیت والے افراد آتے ہیں. جب تربیت والے افراد سامنے آ جاتے ہیں تو پھر سارے نتائج حاصل ہو جاتے ہیں. لہذا وہ اہم مہم اور واحد نتیجہ جو سب نتائج کو گھیر لے وہ ہے تربیت, وہ ہے انسان کی تربیت. تربیت جب ہو جائے, پھر تربیت کے بارے میں تربیت بیان کیا ہے, تربیت عام, تربیت تام, عام تربیت, آدمی نمازی ہو گیا, ذکر اذکار کرنے والا ہو گیا, چار مہینے تبلیغ میں لگے, سال لگا, داڑھی رکھ لی, ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو گئی, ہاں جی نماز ذکر کا پابند ہو گیا, یہ تربیت عام ہے. ہاں جی تربیت عام ہے. تربیت تام کیا ہے؟ یہ تربیت تام جو ہے وہ ایک عقلی ہے اور ایک قلبی ہے. عقلی جو ہے وہ تو جب 8 سال آپ مدرسے میں لگا کر محنت کر کے پڑھیں گے تو آپ کو تربیت تام عقلی حاصل ہو گئی, لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کھیت میں کام کر کے گندم پیدا کر کے گندم گھر کو لے آئے. یہ تربیت تام عقلی ہے, لیکن یہ گندم آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے کہ اس کو منہ میں ڈالیں, کھائیں, چبائیں اور ہضم کر لیں, وہ نہیں کر سکتے آپ. اس کو پسنے کی ضرورت ہے, اس کو گوندنے کی ضرورت ہے, اس کو خمیر کی ضرورت ہے, اس کو روٹی بننے کی ضرورت ہے, اس کو پکنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر جو ہے قابل استعمال ہو کر ہضم ہو کر جزو بدن بنتی ہے. تو تربیت تام قلبی جو ہے, تربیت تام قلبی ہے, پھر تربیت تام قلبی جو ہے وہ تو بیت کے سلاسل میں آ کر رگڑے کھا کر اپنے کو مٹا کر قلب قالب میں ان چیزوں کو حاصل کر کے ویسی حاصل ہو جائیں کہ وہ پھر ان کو ہر جگہ برت رہا ہے, تو ہر جگہ ان کے مطابق تو عمل کر رہا ہے. تو یہ تربیت تام اور قلبی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی نے ایک دفعہ میں واقعہ سنایا, نے کہا شام اس کے عراق میں یا شام میں جماعت گئی ہوئی تھی, وہ نیچے جماعت گئی ہوئی تھی, تو مسجد میں جا کر پہنچے, جوں بیٹھے اتنے میں سرکاری آدمی آ گئے, انہوں نے کہا آپ نکلیں, مسجد میں آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ نکل کر باہر سے چلے گئے. پھر جو مقامی لوگ تھے وہ گئے حکومتی لوگوں سے مذاکرات کر کے آئے, انہوں نے کہا مذاکرات کر کے آئے تو ہمیں اجازت ہوگی, آپ اندر آ جائیں. پھر اندر آ گئے, بیٹھے کام کرنے کے لیے, مشورہ کریں. پھر آدمی آ گئے دوسرے پولیس والے, انہوں نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے, ان کو باہر نکالو. پھر باہر نکالا گیا, پھر یہ مذاکرات کے لیے گئے, پھر کچھ کر کے آیا اندر, پھر نکالا گیا. پھر اندر آنے کا کہا گیا تو جب نکالا گیا تو بہت سخت جذباتی ہو گئے مقامی لوگ جو تھے, بہت غصے میں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مذاق ہے, کبھی کہتے اندر جاؤ کبھی کہتے باہر جاؤ. جو ساتھی اور بھی ساتھ گئے ہوئے تھے پاکستانی جو تھے, تو انہوں نے کہا ہماری بھی کوئی ناک ہے کہ نہیں ہے, محاورہ ہے نا, ہماری بھی کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے, ہماری بھی کوئی ناک ہے کہ نہیں ہے, نہیں جاتے ہم بندر. اتنی دفعہ نکالنے کے بات ہو گئی. تو جماعت میں حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. 100 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے, 70 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں, 70 سال وہاں کے امیر رہے ہیں. اور میں ہماری پہلی ملاقات ان سے 69 میں ہوئی ہے, اور 69 سے لے کر پھر جو ہے تو 95-96 تک اس کے ساتھ ہمارا رابطہ کچھ نہ کچھ میں رہا ہے. تو وہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا بھائیو سارے اندر جا کر بیٹھو, ہماری تو ناک ہی نہیں ہے, ہماری تو ناک ہی نہیں ہے. اتنی بڑی علمی شخصیت, اتنی بڑی روحانی شخصیت, ہاں جی, اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت, انہوں نے کہا ہماری تو کوئی ناک ہی نہیں ہے بھائی, اجازت ہوگی بس اندر جا کر بیٹھو. تو خاک میں مل, تو آگ میں جل, جب بینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. تو خاک میں مل, تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, تو خاک میں مل, تو آگ میں جل, جب اینٹ بنے تب کام چلے, ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر, تعمیر نہ کر. تو تربیت تام جو ہے, اس دن مجھے عبدالقیوم مکانی صاحب کی کتاب بھیجتے تھے تبصرے کے لیے, کافی سر سی میں نے نکالی, میں نے کہا تبصرہ شروع کروں. تو ایک ان کی سارے تصنیفات کا خلاصہ ایک بہت قابل آدمی نے جمع کر کے, واقعی بہت باکمال چیز اس نے بنائی ہے. میں نے کہا تبصرہ تو لکھوں گا رسالے میں, اور ساتھ ہی بھی لکھوں گا کہ آپ کی ولادت, آپ کی تعلیم, آپ کی تصانیف, آپ کے سفر دنیا کے سب کچھ لکھا ہے, لیکن اس میں تذکرہ نہیں ہوا کہ بیعت آپ کی کہاں سے ہوئی, خلافت آپ کی کہاں سے ہوئی, ہاں جی, اور وجہ کیا ہے کہ مدارس میں یہ چیز نظر انداز ہے. اس وقت مدارس میں 95% یہ چیز نظر انداز ہے, جبکہ دیوبند میں اور سہارنپور میں تدریس پر بٹھایا ہی نہیں جاتا تھا جب تک کہ انسان کا یہ تربیتی دوران دورانیہ پورا نہیں ہوا ہوتا. تدریس پر بٹھایا ہی نہیں جاتا. سبحان اللہ. تو تربیت احترام جو ہے یہ تو رگڑا رگڑی ہے. پھر یہ پھر میرے بھائی ڈی پی ای نہیں ہے, پہلی کھاد جب ڈالتے ہیں فصل کہیں جو اس کو فصل کو زیادہ کرتی ہے, یہ ڈی پی ای نہیں ہے, یہ یوریا نہیں ہے. وہ میں ایک جگہ کو کاشت کر رہا تھا تو اس نے وہ کسان نے کہا کہ اس کو ٹریکٹر سے ڈاکٹر صاحب نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کیا کریں گے, اس کا روٹر لگائیں گے کیونکہ زمین خراب ہے, روٹر لگائیں گے اس کو. روٹر سے کریں گے اس کو. سبحان اللہ. جی تو کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں وہ تو رگڑا رگڑی ہے میرے بھائی. وہ تیرا ترجمہ تفسیر اور جار مجرور اور صلہ مغسول نہیں ہے تیرا, کہ تجھے یہ تسلی ہو گئی ہو کہ اس سے بات ہو گئی ہے. وہ جدا چیز ہے, وہ جدا چیز ہے. تو انبیاء علیہ السلام جب تربیت کرتے ہیں, تربیت پہلے ایمان کی ہوتی ہے, تربیت پہلے ایمان کی ہوتی ہے. اور توحید کو بولتے تو سارے ہیں, لیکن میں اس کا کیا بات کہا کرتا ہوں, توحید کو بولنا اور بات ہے. ہاں جی. اور توحید کو بولنا آسان ہے, توحید کو برتنا مشکل ہے. توحید کا برتنا اور بات ہے. میں نے بولا توحید کو بول رہا تھا بول رہا تھا بول رہا تھا, یعنی اور جب عمل کا وقت آیا تو بادشاہ سے میں دب گیا, فوج سے میں دب گیا, یعنی پیسے سے میں دب گیا. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ توحید میری جو ہے یہ قولی توحید ہے, قول بول ہے, یہ برتنا عمل کرنا نہیں ہے. کہ توحید کا پہلو ذات ذوالجلال کی قدرت قوت ذات صفات اور ان کے ملکوت جبروت پر ایسا یقین آ جانا کہ ذات ذوالجلال کے مقابلے میں ساری مخلوق جو ہے وہ گھاس اور تنکا نظر نہ آئے انسان. وہ سچ بات ہے کہ ذات ذوالجلال کے علاوہ تو کسی کی قوت کو تو چھوڑ اس کا وجود بھی نہیں ہے. یہ کبھی پروفیسر کمیشن کے امتحانہ میں یہ ممبر جو ہوتے ہیں نا ان پڑھ جائے بےچارے, یہ سوال کیا کرتے بہت عدد وجود بہت عدد شہود آنی, یہ کیا چیز ہے؟ تو کیا جانتے تھے بہت عدد وجود کو, کہ اللہ کے غیر کی قوت اور قدرت اور طاقت کو تو چھوڑ اس کا وجود ہی نہیں ہے. اللہ کے امر نے اس کو وجود کو قائم کیا ہے. وجود صرف ایک ہے, وہ وحدت ہے, اس میں وہ وحدت وجود ہے. اور وجود تو نے بنایا ہوا ہے, تو اس کے روپ میں آیا ہوا ہے, تو اسے ڈر رہا ہے, تو اسے پریشان ہو رہا ہے, ورنہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ مکمل ہوتا ہے تو قلب میں پھر یہ بات آتی ہے, اقبال نے کیا کہا, در دشت جنون من جبریل زبوں سے دے یزدام بکمندہ ور اے ہمت مردانہ. میرے جنون کے جنگل میں جبریل امین تو ایک پھنسا ہوا شکار ہے, اے ہمت مردانہ تو تو کمان ڈال ذات الجلال پر, اس کی طرف کمان ڈال. امیہ تسم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے خود تو پھر بنائے طور پر ہند کو اسپیکنگ تھے اور سارا وقت دہلی میں گزرا تھا, زیادہ ٹکسالی دہلی کی زبان لکھتے بولتے تھے. بلند فرمائے یہ فرماتے جی میں نے جو علم پڑھا ہے وہ پشتو میں پڑھا ہے, پشاور میں پڑھا ہے, پشتو میں پڑھا ہے استاد سے. آج تو کہتے میرے استاد جو استاد جب تھے قاضی نور اعظم استاد, انہوں نے فرمایا اومیا تسم باللہ فقد ہدیا الی صراط مستقیم, جس نے پنجا مارا میاں تسم باللہ ہے جی وے چاہ خدے خدے ذات پورے منگول ہے خخ کھڑو. یہ بات کا پشتو کرتے تو منگول ہے کہنے پشتو چاہ خدے ذات پورے منگول ہے خخ کھڑو. اومیا تسم باللہ ہے وقد ہدیا الی صراط مستقیم, آیت الکرسی میں جو کل آپ ترجمہ کر رہے تھے درس میں جی, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی جی, تو اس سے تو پنجا مار کے پکڑ لیا ایک بہت مضبوط کڑے کو جی. آگے کیا ہے لنفسام اللہ کا کیا ترجمہ ہوا جی, اس کے لیے کوئی ٹوٹنا نہیں. ہاں ایسا کڑا ہے کہ نہ اس کے لیے ٹوٹنا ہے اور یہ ہمت کرے نہ اس کے ہاتھ سے چھوٹنا ہے اور نہ اس کڑے نے ٹوٹنا ہے اگر یہ ہمت کرتا ہے تو. دردشت جنون من جبریل زبوں سد, دردشت جنون من جبریل زبوں سد, یلدام بخمل آور اے ہمت مردانہ, یلدام بخمل آور اے ہمت مردانہ. تو ہی صاحب اکرام گان لائے ہیں مجمعین کی دجلہ کے کنارے کھڑے ہوئے, پل ٹوٹ کے توڑ دیا لوگوں نے, کشتیاں ہٹا دی, کوئی چلنے کا راستہ نہیں ہے, ساتھ ابھی وکاس جدان امیر ہیں مشورہ کر رہے ہیں. اور صحابہ اکرام جب چلتے تھے تو ان کے لشکر میں علم کے مذاکرے, تعلیم کے حلقے, آیات کی تفاسیر, حدیث کے چرچے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی شان کا بیان ہوتا تھا. اور کہتے جب مذاکرہ محکم ہو اور فضا ایک جیسی ہو اور سارے جو ہیں تو وہ قلب ایک حال پر ہو جائیں تو ایمان ترقی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے, یہاں تک کہ صحابی کھڑے ہی اور نے کہا کہ اے امیر یہ درہ دجلہ کا کہا, درہ دجلہ میں سٹیمر جہاز چلتا ہے, چھوٹا بیری جہاز ہوتا ہے نا, درہ دجلہ اتنا بڑا دریا ہے. نے کہا کہ اے امیر یہ قطرہ ہے آب, یہ پانی کا قطرہ ہمیں ڈبو دے گا, یہ پانی کا قطرہ میں نہیں ڈبو سکتا. یہ پھر کیسے پار کریں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے پار کیا تھا. اور اس کو گھوڑوں کو ڈالا دجلہ میں اور پار جا کر اترے. البدایہ والنہایہ کتاب میرے پاس ہے تاریخ کی, علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی, عربی میں ہے. یہ جگہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے کہ جب ایرانیوں نے دیکھا انہوں نے کہا دیوان آمدن دیوان آمدن دیوان آمدن, کہ دیو آ گئے دیو آ گئے, تو دیو آ گئے ہندوستان نہیں ہے, پانی پر چل کر کیسے آئے. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک واقعہ ہے, اور وہ کتنے میں کہا کرتا تھا وقت گزرنے صاحب بھول گئے مجھ سے بات, 22 مقامات, 22 مقامات پر صحابہ کرام پانی پر چلے ہیں. جب اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص نے درائے دجلہ سے اپنے لشکر کو پار کیا ہے بغیر پل کے, بغیر کشتی کے, بغیر جہاز کے, تو سیاسیوں میں صوبائی قومی اسمبلی کا مقابلہ ہوتا ہے, دکانداروں میں پیسے کا مقابلہ ہوتا ہے, بزرگوں میں مقابلے ہوتے ہیں, ان میں کرامتوں کا مقابلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کشا دریا پر چلا دی, اس نے کہا چلا دی. یہ ایک لشکر کو لے کر گئے ہوئے تھے الخبر, الخبر سعودی عرب کا علاقہ ہے, اس سے بحرین ایسا ہے کہ بحرین اندر نکل کر سمندر میں ٹکون کی طرح آیا ہوا ہے. تو خشکی کا راستہ الخبر سے بہت لمبا ہے آپ بحرین کو جائیں, اور سمندر کا راستہ 22 میل ہے کل. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو یہ چار اسماء مبارکہ پڑھو. یہ چار اسماء مبارکہ پڑھے, اور پڑھنے کے بعد جو ہے تو 22 میل اپنے لشکر کو پانی پر چلایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تھک جاتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ٹیلا نیچے سے اوپر آ گیا, جس کے ہمیں جو ہے تو آرام کرنے کے لیے اور سستانے کے لیے ہمیں موقع دے دیا. تو ان باتوں کو سن ہی نہیں سکتا ہے. ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ صرف باتیں نہیں, ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے ہمارے سامنے ان باتوں کو کیا ہے. ہاں جی, شکر اللہ. اور جب ذات الجلال ساری کائنات کی خالق مالک کے سب پر حاوی ہے تو ان باتوں کو وجود میں آنا کیسے ناممکن ہے. تو میرے بھائی, یہ توحید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں. یہ توحید دیتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی زندگی کر رہا ہے, پڑھیں ذرا علامہ واقعی کے نام. ہاں جی, آپ لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے فضولیات کو دیکھتے ہوئے شخصیت کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے, تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ. وہ یہ میں تجربے کی بات آپ کو کہتا ہوں کہ جس وقت یہ صحابہ اکرام کے جنگی کارناموں کا آدمی پڑھتا ہے اور ان کا جہاد کا جوش جب وہ آدمی کے قلب پر آتا ہے تو کارنری کھلتی ہیں اور ہارٹ ڈیزیز سے آدمی محفوظ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو تربیت میں جو ہے تو مہم اور اہم بات توحید کی ہے, اور یہ تو بہت لمبی تفصیل ہے, اس لیے اتنا یعنی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تو سالہ سال لگتے ہیں. پھر جو ہے تو عقائد ہیں, عقائد کے بعد عبادات ہیں. عبادات کی تو پابندی ہے, عبادات کی تو پابندی کرنی ہے. معاملات ہیں, معاملات جو ہے تو معلوم ہو جائے اس کو درست کرنا ہے. آج ہی ہمارے ایک ساتھی آیا, اس نے کہا کہ میں نے بڑی گھر میں نصیحت کرتا رہا کہ بجلی کی چوری بند کرو, یا بند نہ کی تو میں اپنے بال بچوں کو لے کر دوسرے گھر چلا گیا. میرے خلاف گھر والوں نے پروپیگنڈا چلایا کہ باپ کو ناراض کر کے چلا گیا ہے, اور ایک شیخ العزیز صاحب کو اور ایک مفتی صاحب کو میرے خلاف کہتے پورا ان کا ذہن بنایا گیا تاکہ اس کے خلاف باتیں کریں. میں نے کہا تجھے جا کر ملنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا میں ملا ان دونوں سے, مفتی سے میں نے فتوا پوچھا, شیخ العزیز صاحب سے میں نے تشریف پوچھی. انہوں نے کہا اس بات کا میں پتہ نہیں تھا, واقعی ایک ایسی بات ہے. تو آپ حق پر ہیں. تو معاملات تھوڑے ایمان کے ساتھ عبادت پر کھڑا ہو جاتا ہے آدمی. معاملات کے لیے پھر بہت ایمان کی ضرورت ہوتی ہے, تب معاملات آدمی درست کرتا ہے, ورنہ معاملات درست نہیں کر سکتا. یہ سامنے کے سردار بیٹھے ہوئے, اس نے قصہ سنایا ہمیں. اس نے کہا چترداد بھائی ہمارا 7 مہینے جماعت میں لگا کر آیا. گھر پہنچے اس کو پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب کی جو وفات ہوئی تھی تو اس نے میراث تقسیم کی ہے, اور میراث میں بہنوں کا حصہ بھی دیا ہے. یعنی مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ سلسلہ بیت ہونے والوں کو صحیح میراث تقسیم کیے بغیر میں نہیں چھوڑتا. ورنہ ان کو ڈنڈے لگتے ہیں اور ان کو میں نکالتا ہوں, میں کوئی نفری جمع نہیں کرتا. مطلب پتہ چلا کہ اس بہنوں کا حصہ دیا ہے تو وہ 7 دن لگائے ہوئے آدمی کیا کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ ہم بہنوں کا حصہ نہیں دیں گے. ہم بہنوں کا حصہ مانتے ہی نہیں. ہم بہنوں کا حصہ مانتے, یعنی جو شریعت میں نز اگر مثل حاضل انسین کے مرد کے لیے جو ہے تو دو عورتوں کا حصہ عورتوں کا دگنا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ اس آیت کو نز اگر مثل حاضل انسین کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا جا سکتا تھا کہ دو کے ایک مرد کیسا دو عورتوں کے نا دو دو عورتوں کا ایسا ایک مرد کے برابر ہے جی. وہ کس طرح ہو گئے ایک مرد کا ایسا دو عورتوں میں تقسیم کیا جائے, اس طرح نہیں بیان کیا قرآن میں اس کی اہمیت کو جانے کے کہ اصل مقرر عورتوں کے لیے ہوا ہوا ہے دو ہے آدھا ایسا اس کا مقرر ہوا ہوا ہے دو کا ایسا پر جائے ایک مرد کے برابر ذکر ہے مس تو حضر سیم اس آئے اس عورت کے ایسے کو زیادہ اہمیت دے کر بیان کر رہی ہے اور مرد کو اس کے ضمن میں لا رہی ہے, مرد کیسے کو ضمن میں لا رہی ہے اس کے ماتحت کر کے لا رہی ہے کہ رز ذکر ہے مسلو حضر السین تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا تو اس کو بڑا گلا تھا بڑا خفا ہوا تو میں نے کہا بھائی پہلے تو جا کر مفتی سے مسئلہ پوچھے کہ میں اس مسئلے کو جانتا نہیں تھا اس لیے میں نے کہہ دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں پھر اس کی بیوی بی کے طلاق ہونا اور کلمے کا دوبارہ پڑھنا یہ معاف ہو جائے ورنہ اگر جانتے ہوئے آدمی نے تو یہ تو آیت میں انکار ہو گیا جی ایمان سلب ہو گیا نا ایمان سلب ہو گیا بیوی طلاق ہو گئی تو میں نے کہا آپ یہ ہے بھائی کہ ہر جگہ تربیت کی ایک سطح ہوتی ہے اب وہ اتنی تربیت اس کو سات مہینے میں ہوئی ہے اب اس کی تو اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں جی اس میں دو باتیں خاص طور سے انہوں نے کہی ہوئی ہیں کہ میرے چار مہینے لگائے ہوئے لوگ ہیں ان کا ایک تو تفصیلی رابطہ علماء کرام کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان سے پوچھ پوچھ کر مسائل کی روشنی میں زندگی گزاریں گے. ایک چیز بہت بہت مشہور تاریخ کا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میرے چار مہینے گزارنے والے لوگ جو ہیں یہ بیت ہو کر اپنی تفصیلی تربیت کرائیں. یہ دو باتیں ان کی ان وصیت کے طور پر اصول کے طور پر ان نے فرمائی ہوئی ہیں. مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ بستی نظام الدین جو کہ مرکز ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا اسے میرا قیام ہوا ہے اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا رام رسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے شیخ میرے وہ ہے جن کے بعد دہلی بستی نظام الدین میں نے وقت بھی گزارا ہے. تو تربیت جو ہے معاملات کے بعد اخلاقیات ہے. اخلاقیات تو باطن سے کبر حسد لالچ کینہ ریا اس کا ٹوٹنا نکالنا اور اس کی جگہ جو ہے تواضع عاجزی رحم کرم ہمدردی خیرخواہی یہ چیزیں بھر جائیں انسان کے اندر. یہ اہل تصوف کی جو اہم محنت ہے تو ایک توحید پر ہوتی ہے اور ایک جو ہے تو اخلاقیات پر ہوتی ہے. جی عام طور جو غیر محققین کے سلسلے ہیں نا انہوں نے تو صرف ذکر اذکار کے نصاب کو مکمل کرنا ہی کر دیا ہے کہ بس تصوف قادریہ کی قادریہ دا سب گنہ نہیں دا پورے کی یہ اس باغ کے مکمل ہو جائیں نقشبندیہ کے یہ مراقبے ہیں یہ پورے ہو جائیں بس سلسلہ کہیں یہی ہے. توحید کے بارے میں ٹھوک بجا کر مرید کو اس جگہ پر پہنچانا کہ جب یہ اللہ کے غیر سے متاثر ہونا اس کا ختم ہو اور اخلاق کے لحاظ سے اس کو ایسا کرنا کہ اس کا کبر اثر لالچ کینہ ریا جو ہے باطن کا ٹوٹ چکا ہو اس کا چرچا ہی نہیں رہا. چلے اب یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے دو ساتھیوں نے مشورہ کیا کیسر صاحب نے اور بدلہ صاحب نے مشورہ کیا ہر چاپ سے لگی آئی تھی خاص طور سے سبا دور کے ہر کسی کے پیچھے بول رہا ہوتا ہے. آج کل کے دور میں خاص طور پہ ایسے حالات ہیں کہ کوئی آ کر اس کو شوٹ کر دے گا تو لہذا اس کو سمجھانا چاہیے. تو دونوں آئے نے میرے ساتھ مذاکرات کیے اور باہر کمرے میں بیٹھ کے سمجھانے کے مذاکرات ہم نے کیے. تو مجھے آگے سے آیا بڑا غصہ آیا. میں نے کہا ایک تو جا کر صلاۃ استخارہ پڑھو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور یہ بات معلوم کرو کہ یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے اندر کے ساتھ رہے یا نہ رہے. ایک تو یہ بات کرو ایک تو یہ کہتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ میرے مرنے زندہ ہونے کے بارے کا غم نہ کرو, اس کا غم نہ کرو. تو میں کیا بات کہنا چاہ رہا تھا, طارق صاحب آیا ہے کہ نہیں ہے؟ طارق صاحب کدھر ہے؟ پروفیسر طارق کدھر ہے؟ جب طارق صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا امتحان کے لیے کوئی دیندار آدمیوں کو لایا جائے, لوگ آج سفارشیں قبول کر لیتے ہیں اور رشوتیں قبول کر لیتے ہیں اور یہ پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو میں نے ڈھونڈا ایک آدمی, ایک پروفیسر ڈھونڈا, قادریہ سلسلے کا شیخ ہیں جی, اور کسی جگہ سے خلافت اس کو ملی ہوئی, تو اس کو لایا گیا جی. جب لایا گیا تو پرچے کے امتحان تو اس نے ایسا اس کا ایسا اس نے کباڑا کیا کہ لوگوں سے کہا کہ کتابیں نو باسے نکل کوائے کہ سزان بچکول ہے سبرا, کتابیں کھول کر لکھو. اس پر ایک کیس کالج میں بنا کہ ایک لڑکی کے 75 نمبر ہیں امتحان میں اور وائی میں وہ فیل. اس پر انکوائری مقرر ہوئی, انکوائری میں جو ہے تو انکوائری کمیٹی میں مجھے بھی شامل کیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب جو ایگزامینر سے فیل کیا تھا وہ بھی آ کر بیٹھا, ہم سارے بیٹھے. تو یہ لڑکی سے کہا کہ میں نے جب آپ کو آج ایگزامینیشن کا پوچھا تھا کہ کیسے کرتے ہیں تو آپ نے ایک انگلی ایسے نہیں کی تھی؟ اور اس نے کہا جی اس نے کی تھی. کہا اس سے تو آنکھ پھٹ جاتی ہے, یہ تو نڑی آدمی بھی نہیں کرتا, کمپاؤنڈر بھی نہیں کرتا, وہ دو آنکھوں تو ہاتھوں سے کرنا ہو تو طریقہ اس نے بتایا. اس نے کہا تو وہی ہے نا؟ اس نے کہا. تو اس نے ہم سب سے کہا, اس نے کہا جی آپ جو ہے تو مجھے معاف رکھیں, میں ایسے آدمیوں کو پاس نہیں کیا کرتا. معلوم کرو جی 75 نمبر تھیوری میں کیسے لیے ہیں آپ؟ وہ جو ایگزامینر ہم نے بلایا تھا اس کی انویجیلیشن کے نیچے. دیانت کے لحاظ سے اس سلسلے نے اس کو پگڑی ڈاڑی تو دے دی تھی لیکن اس نے اس کو دیانت نہیں دی تھی, جو کہ جوہر ہے تصوف اور انسانیت کا, یہ نہیں دیا تھا اس کو. جبکہ دیانت پر صحابہ کرام نے جان دی ہے اور دیانت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے. تو تیرے سامنے ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تارک جو بیٹھے ہوئے ہے, تو اس کا گواہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائی سر اور پگڑی باندھ لینا, تیل سے گاڑی کو چپڑ لینا, نعت خوانی میں رونا دھونا کر لینا, یہ سلسلہ نہیں ہے. سلسلہ تو باطن کی مانی حالت کا بدلنا ہے, دیانت امانت کی حالت کا بدلنا ہے. باطن میں عجز اور تواضع پیدا کرنی ہے. یہ تو یہ جو یہ تربیت جو ہوتی ہے جو دن رات انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جو ہے نا, جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں نا, آپ کے لمبے لمبے خطبے نہیں ہیں, ہاں جی اس سے لمبے خطبے آپ کے نہیں ہیں. عرفات کا خطبہ بھی آپ کا اتنا لمبا نہیں ہے, دعا تو بہت لمبی ہے لیکن خطبہ لمبا نہیں ہے, ہاں جی. لیکن 24 گھنٹے صحابہ اکرام ساتھ رہتے ہوئے تربیت لے رہے ہوتے تھے اور وہ تربیت ان چیزوں کو باطن میں پیدا کرنے کی تھی. اب یہ اس کے جدوجہد کے نتائج, جدوجہد کے نتائج کو آج کل جو ہے تو بہت بڑا, میں نے تو کہا نا کہ مقصد انبیاء علیہ السلام کا وہ ریاستوں کا قیام اور وغیرہ یہ چیزیں, یہ بنیادی مقصد نہیں ہوتا. بنیادی مقصد تربیت ہوتی ہے, بنیادی مقصد تربیت ہوتی ہے اور اس کے نتائج میں ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں, یہاں تک کہ ویلفیئر سٹیٹ بھی وجود میں آتی ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کی بذات خود 6 سالہ جدوجہد میں وہ ویلفیئر سٹیٹ کو وجود میں نہیں بخش سکے تو بعد میں جو ہے بنی اسرائیل میں جو آئے ہیں ذوالقرنین جو ہے تو ان کی امتی ہیں, ہاں جی کسی کو والے کے ساتھ پتا ہو ذوالقرنین ساری دنیا پر حکومت کرنے والے نیک بادشاہ ہیں جن کا ذکر سورہ کہف میں آیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اگر خود سٹیٹ قائم نہیں کیے تو ذوالقرنین نے قائم کر کے دکھائی ہے, ہاں جی, کہ جدوجہد کے نتائج ہوتے ہیں کہ اس سے تبدیلی آئے, تبدیلی جی تبدیلی آئے, سیاسی لوگ کہتے ہیں آج کل نا تبدیلی ہے. اور تبدیلی کیا چیز ہوتی ہے؟ تبدیلی وہ چیز ہوتی ہے جو سب کو نظر آتی ہے جی. تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ تبدیلی آگے پر, تبدیلی سب کو نظر آتی ہے, تبدیلی سب کو نظر آتی ہے. تو جب کوئی تاریخ, کوئی عقیدہ, کوئی نظریہ ایک سٹیٹ, ویلفیئر سٹیٹ قائم کر لے تو وہ کیا چیز دے عوام کو؟ سب سے پہلی بات جو ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان دے. کیونکہ امن و امان اگر نہ ہوا, اگر امن و امان نہ ہوا تو اس ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکتا جس میں امن و امان نہ ہو. امن و امان جو ہے یہ سٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے جب پچھلی حکومت وہ اس کی طرح چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے وقت گزار رہی تھی نا, تو ہم جو لوگ عمرانی حالات دنیا کو جانتے ہیں, ہمیں اندازہ تھا کہ یہ قوم ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے. اور یہ سارے وقت گزار کر مک مکا کر کے, اور وہ کیا کہتے ہیں وقت گزارنے کو انہوں جو اصطلاح بنائی ہوئی ہے جی, ذرا کشتی اور دوسرا لفظ دیکھا ہے جی, کہ پانچ سال کیوں گزار, پانچ سال ہم گزاریں گے, مفاہمت حافظ صاحب اشعار بیچ میں مفاہمت کے طریقے بڑے چل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے فقرا میں سے نکل سکا, میں کراچی میں تھا تو حکیم سعید شہید کر دیا گیا. کہتے میں نے ہاتھ اٹھایا, میں نے کہا یا خدا پاکا دلی پارا کترا کتری رشتہ تھا مجھے بس بیا پھر راگ لو گا سن میں ہوں نصر اللہ بابر راگ لو جی کترا کتری اکڑا ہو جی. سچ بات ہے کہ ابھی اس آدمی نظر احمد کی جنرل احمد کی جی, کہ ہنڈا سر اٹھا کر پھر رہا ہو, ظالم سر اٹھا کر پھر رہا ہو, اور بدماش جو سر اٹھا کر پھر رہا ہو, شریف آدمی جو ہے وہ اس کو دبنا پڑے, تو یہ تو زندگی نہ ہوئی جی. امن و امان جو ہے یہ پہلی ضرورت ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا ایک عورت ہوگی جو صنعاء یمن سے چلے گی, ایک سر عرب کا, تو دوسرا سر بتایا کہ وہاں تک جائے گی, نوجوان ہوگی, خوبصورت ہوگی, زیورات سے لدی ہوئی ہوگی, اور اس کو راستے میں کسی جگہ کوئی بھی کوئی گزر نہیں پہنچا سکے گا. تو عدی ابن حاتم ایک صحابی ہیں, حاتم تائی کے بیٹے, کہتے میں صاحب صاحب نے بیٹھا ہوا تھا اور یہ راستہ جو آپ نے بتایا یہ ہمارا قبیلہ بنی تے پر سے گزر رہا تھا, اور ہمارا قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. تو میں نے کہا یا اللہ, یہ حضور فرما رہے ہیں کہ اور اس راستے سے گزرے گی تو کیا یہ بنی تے مر جائیں گے سارے, کیوں سا عورت جو ہے تو محفوظ نکل کر چلی جائے گی. تو کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں یہ واقعہ پھر ہوا, ایسی ایک عورت نے سفر کیا اور وہ قبیلہ بنی تے میں سے گزری, لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نے قبیلہ بنی تے کو ڈاکوؤں کی جگہ عبادت گزار بنا کر چھوڑ دیا تھا, اور جنتدار بنا کر چھوڑ دیا تھا, اور یہ تبدیلی سامنے نظر آ رہی تھی, ہر کوئی دیکھ رہا تھا. اتنا امن و امان ہوا. خود انہیں فاروق رضی اللہ عنہ بغیر گارڈ کے ہوتے تھے, اور ایک قاصد آیا, رومی قاصد آیا, انہوں نے کہا خلیفہ کہاں ہے؟ گھر پر تو نہیں ہے. گھر کیا ہے؟ معمولی سا گھر ہے, مسجد کی مسجد میں, مسجد میں آیا دیکھا وہاں پر بھی نہیں ہے. تو ایک آدمی نے کہا کہ آج بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا, تو وہ بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے صحرا میں گئے ہوئے ہیں. تو یہ گیا اور اس نے جو ہے تو دیکھا کہ انہوں نے گرمی بہت تیز ہے, ایک سائے میں انہوں نے ریت کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور سوئے ہوئے ہیں, اتنے تنہا سوئے ہوئے ہیں, اونٹ چر رہے ہیں. تربی کی تاریخوں میں جملہ تاریخی ہے, عدلتا فنمتا, عدلتا فنمتا, تو نے عدل انصاف کیا اس لیے تو آرام سے سو رہا ہے. سبحان اللہ, کہ امن و امان جی, تبدیلی نظر آئی نا. میں دو واقعات اور ہیں پھر بھی اللہ بیان ختم کرتے ہیں. اعلیٰ کا ایک تاجر, یہودی تاجر مدینہ منورہ آیا کرتا تھا ہر سال کاروبار کے لیے. وہ ایک عورت قیلہ ایک عورت تھی جس کا کاروبار تھا بڑا, عورتیں بھی کاروبار کرتی تھیں, اس سے سامان خریدتا تھا. اور قیلہ بہت باتونی عورت تھی, یا اپنے بیٹوں کو جب سکھاتی تھی کاروبار کے لیے, بچو گاہک کو چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, اتنی بات نہیں کیا کرو تاکہ تمہاری باتوں میں آ کر تمہاری چیز کو خرید لے. تو اس نے کہا کہ اس دفعہ میں نیت کر کے گیا کہ اس دفعہ میں قیلہ سے ایسی بات کروں گا کہ مجھے باتوں میں وہ کمزور نہیں کر سکے گی, مجھ سے باتوں میں نہیں جیتے گی, میں اتنی باتیں کروں گا. کہتے میں مدینہ منورہ کے بازار کی طرف جب آیا تو پہلی بات میں نے دیکھی کہ بازار صاف ستھرا ہے. ہم نے اپنا ٹٹو کھچر باندھنا چاہو, نے کہا نہیں یہاں تو آپ کھچر ٹٹو نہیں باندھ سکتے, ان کے باندھنے کے لیے جگہ مقرر ہے, آپ وہاں جا کر باندھیں. بازار میں کوئی لیز گوبر وغیرہ نہیں ہے جس طرح کے پہلے ہوتے تھے, صاف ستھرا ہے بازار, شور ہنگامہ ہوتا تھا بالکل, شور ہنگامہ نہیں ہے بازار میں. لوگ سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم چلتے چلتے آگے قلعہ کی جگہ پر گئے, قلعہ بوڑھی عورت ہو چکی تھی, بوڑھی عورت کے لیے پردے کے احکامات پر نہیں رہتے. کھوسٹ بوڑھی جو ہوتی ہے نا جس کے بدن کے سارے نقش و نگار ہی ختم ہو چکے ہوں, اسے کہہ کر کے کھوسٹ بوڑھی, کھوسٹ بوڑھی کے لیے پردے کے احکامات ہیں. ہمارے ساتھ ٹھیک ہے, ہاں جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت تک پردے کے احکامات یا نہ ہو, یہ پردے کے احکامات آئے ہوئے کا وقت شاید. تو کہتے میں جب گیا تو قیلہ کا جو سینٹر تھا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مال ہے, یہ اس کی اچھائیاں ہیں اور یہ اس میں خرابیاں ہیں, یہ اس کی قیمت ہے, آپ جو خریدنا چاہیں. کہتے میں نے کہا بات شروع ہوگی اب, جس طرح پہلے کچھ نہیں ہوتی تھی, اتنے میں عورت میں منی تمہاری چیزیں سے, تمہاری چیزیں سے, تمہاری چیزیں سے. تو کہتے کوئی بات نہیں ہو رہی. تو آخر میں نے کہا اسے, میں نے کہا کہ تو مر گئی ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, تو بولتی نہیں ہے کہ قیلہ تو بولتی نہیں ہے. اس نے کہا دراصل ہمارے درمیان ایک پیغمبر آئے ہے, ان نے ہمیں کاروبار کا طریقہ سکھا دیا, ہم نے اپنی ساری چیزوں کو آپ کو بتا دی, ان کی اچھائیاں بھی آپ کو بتا دی, ان کی برائیاں بھی آپ کو بتا دی, قیمت بھی آپ کو بتا دی, اب آپ کی مرضی ہے خریدتے ہیں خریدیں, نہیں خریدتے ہیں نہ خریدیں. تو کہتے آگے پھر میں گیا, کھجوریں بک رہی تھیں. کہتے اسی جگہ سے میں نے پچھلے سال کھجوریں خریدی تھیں, اور آدمی نے کہا تھا کہ اصلی کھجوریں ہیں, جب وہاں گھر پر لے گیا تو آدھی اصلی تھی آدھی ردی تھی. تو میں آدمی کے پاس کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ اصلی کھجوریں ہیں, یہ درمیانی کھجوریں ہیں, یہ ردی کھجوریں ہیں, یہ قیمت یہ قیمت یہ قیمت ہے. تو امن و امان, دیانت و امانت, پھر جو ہے تو عدل و انصاف, قانون کی عملداری ہو, قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے, قانون کی عملداری ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیس دائر کیا قاضی شرح کی عدالت میں کہ یہودی نے میری ضلع چرائی ہے, انہیں لایا, انہیں عدالت میں بلایا گیا. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا دعویٰ ہے, دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے, گواہ پیش کریں. انہوں نے کہا ایک قمر ہے میرا غلام ہے, ایک حسن ہے میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی ہے تو وہ اس کے لیے باپ کے لیے قبول نہیں ہوتی ہے, اور غلام کی گواہی کے پتہ نے بتایا کہ وہ حق میں قبول ہوتی ہے, خطاب قبول ہوتی ہے, حق میں نہیں قبول ہوتی ہے. لیکن کمبر کی قبول ہے, دوسرے بیٹے کی جو ہے تو آپ کے بیٹے کی قبول نہیں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ تو حسن ہے جو حضور نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کو سردار ہے. انہوں نے کہا میرے مومنین وہ آخرت میں ہوگا, دنیا میں مجھے صحیح گواہ چاہیے, یہ بس دوسرا گواہ تو نہیں ہے. عمر نے کہا مقدمہ آپ کا خارج, مقدمہ خارج ہوا, امیر المومنین کیس ہار گئے اور عظمی یہودی جو ہے وہ کیس جیت گیا. یہودی باہر نکلا, اس نے پڑھ سکا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ لوگ حق کے علاوہ اور کسی بات پر نہیں ہو سکتے. قانون کی عملداری. پھر جو ہے تو آخری بات تبدیلی میں معاشی آسودگی. جب امن و امان ہو، عدل و انصاف ہو اور انسان محنت کرنے والے ہوں، یوں سمجھتا ہوں کہ محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے، یہ فرائض میں سے فریضہ ہے، تو وہاں پر معاشی آسودگی آتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں صبح ڈنڈورچی اعلان کرتا تھا کہ اے لوگوں، بیت المال میں گندم جو ہے خراب ہو رہی ہے، اس کو نکالو. پھر اصل کو دوسرا ڈنڈورچی ڈنڈورا پیٹتا تھا کہ اے لوگوں، بیت المال میں شہد خراب ہو رہا ہے، اس کو نکالو. پھر آخر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا کہ زکوٰۃ کی تقسیم یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نماز کی طرح فریضہ ہے، اپنی زکاتیں خود نکالو، خود تقسیم کرو. کافی وقت لگتا ہے اس پر، کافی مشکل ہوتی ہے اور کافی ہماری توازن رکھتی ہے، لہذا زکوٰۃ خود نکالا کرو اور خود تقسیم کیا کرو، اس کا ہم ذمہ وار نہیں ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایسے حالات ہو گئے کہ زکوٰۃ لینے والا ایسا آدمی دنیا اسلام میں نہیں ملتا تھا کہ جس پر، جس کو زکوٰۃ دی جائے. یعنی دولت ایسے تقسیم ہو گئی تھی کہ صاحب نصاب لوگ سارے ہو گئے تھے. آج امریکہ کا سودی قرضہ آیا ہوا، آدھا تیرے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے تو اس کو لے کر جو ہے تو فرانس میں اور برطانیہ میں اور جگہ جگہ مالات بنا لیتے ہیں، اور آدھے میں سے آدھے کو بیوروکریٹ کھاتے ہیں، اس آدھے میں سے پھر آگے ٹھیکیدار کھاتا ہے، پھر اس کا ایک ایسا جو ہے مزدور کو آتا ہے کہ اس پر دال روٹی کھاتا ہے. یہ طرح حال ہے. تو ایسی معاشی آسودگی آئی، اور 1000 سال تک تو سپر پاور رہا ہے، بلکہ 1000 سال تک نہیں، یہ 1920 میں خلافت کا خاتمہ ہوا ہے، یعنی ہاں، اور سلطان عبد المجید کب گزرا ہے جی وقار صاحب؟ 99 میں. تو یہ واقعہ عبد المجید، سلطان عبد المجید کا ہے نا، کہ فرانس میں لڑکے لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر ڈانس کیا. یہ عبد المجید کا ہے کہ عبد الحمید کا ہے؟ وہ عبد الحمید کا ہے. آج عبد المجید کے بعد پھر اتنا وہ عبد المجید سے ہی پھر اقتدار گیا ہے نا. ہاں، پھر یہ واقعہ عبد المجید کا ہے جس کا باب مجید ہی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر اس کی ہے، یہ مجید ہے. تو اس نے خط لکھا فرانس والوں کو، فرانس والوں کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں لڑکے اور لڑکی نے ہاتھ پکڑ کر ڈانس کیا ہے. تو بحیرہ روم کی سپر پاور ہونے کے ناطے میں یہ حکم آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آئندہ تمہارے ملک میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی سپر پاور تھا. ہاں جی، تو اس ملک کو ڈکٹیٹ کر، تیرا آدمی، تیرا بادشاہ وہ دوسرے ملک کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. ہاں جی، دس از مائی ڈکٹیشن، دیٹ دس تھنگ شوڈ ناٹ ہیپن ان یور کنٹری ان فیوچر. کہ یہ یہاں سے امر ہے، خلافت امیر المومنین کا امر ہے کہ تمہارے ملک میں اس کے بعد یہ بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے خراب اثرات جو ہیں تو وہ میرے ملک میں آئیں گے. تو سیرت کے اب دو شعر آپ کو سنا دیتے ہیں. دوائیاں میں نے اتنی کھائیں تاکہ گلا کام کرے. نہیں تو ہم پڑھایا کرتے ہیں ایسے، وہ کلام اقبال میں پڑھایا کرتے ہیں، شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. سنجر بادشاہ گزرا ہے، یہ سلجوک ہے، اور سلیم جو ہے یہ ہے وہ ہے عثمانی ہے. واقعی دبدبے والے بادشاہ گزرے، اس لیے اقبال نے ساری تاریخ میں ان کو دھوکہ دیا ہے. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. یورپی وفد آیا، رومیوں کا وفد آیا عیسائیوں کا سلطان سلیم سے ملنے کے لیے، تو درباریوں نے کہا کہ اچھے کپڑے ذرا پہنے تاکہ باہر کا وفد آ رہا ہے، اور بڑا انہوں نے تاکید کی ہوئی تھی، لیکن بادشاہ سلامت یہ بھول گیا. تو اس کا میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں سورج کی دھوپ لگ رہی تھی اور یہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی, کتنے میں وہ آ کر ملا. تو ملنے کے بعد چلا گیا تو اس نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ احد میرے بارے میں کیا کہہ رہا تھا, کہ احد والے کہہ رہے تھے کہ تلوار کی چمک ایسی تھی کہ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی, کہ سلطان سلیم کی تلوار کی چمک ایسی تھی کہ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و ثنا اول شمشیر و ثنا اول تاؤس رو بابا خیر. تو یہ قوموں کی تاریخ ہوتی ہے. اس نے کہا اپنے صاحبین سے کہ برخورداران, جب بادشاہ کی تلوار چمک رہی ہوگی تو تم ترقی کرو گے, جب اس کا لباس چمک رہا ہوگا تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہوگا. تو شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو, شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمو, فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. سیرت پر دو شعر ہیں, ایک شعر جو ہے تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ایک علامہ اقبال کا ہے. علامہ اقبال کا شعر جو ہے آج ہمارا سیرت کا مضمون مکمل ہو رہا ہے, اس لیے اس کو فراخر میں پڑھا کرتے ہیں. اقبال والے کون تھے؟ ہماری عمر میں آپ سب پر کام نہیں کرتے نہیں. ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر ہیں, ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہوئی. اس کے شرح معرفت تین جلدوں میں کتاب لکھی ہوئی ہے, یعنی بر صغیر کے اردو ادب کا شاہکار ہے, یعنی اور دنیا تصوف کا معیار ہے یہ کتاب. یعنی سلمان اہل علم کے پڑھنے کی ہے. تو سید صاحب کا شعر ہے, وہ کیسا شعر ہے جی؟ ذات مقدس خود, ہاں وہ ذات مقدس خود جو یار محبت ہے, وہ پاک ذات جو ہے وہ خود محبت کو ڈھونڈتی ہے, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ. وہ ذات مقدس خود جو یار محبت ہے, وہ ذات مقدس خود جو یار محبت ہے, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ, پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ. لقد جاءکم رسول رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہاں تک میں پڑھ لیا تھا نا, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. تو اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر گلہ کر رہا ہے مخلوق سے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا, پھر ایسے پیغمبر سے منہ موڑے ہیں اگر یہ جو ان کے لیے اتنا ہمدرد مہربان ہو, تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کہہ دے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جتنے عرش عظیم کا مالک ہے, یعنی مجھے تمہیں میری ضرورت ہے, مجھے تیرے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے. قل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ کہا سنا غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما, نیت فرقات کو معاف فرما. یا اللہ تو بہت قدردان ہے, کوئی بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی چیز پیش کرے تو قبول ہی کر لیتا ہے. یا اللہ ہماری مجلس کو بھی قبول فرما دے, عمل کی توفیق عطا فرما دے, کسی آنے والے کو معروف واپس نہ فرما, سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد وعلی اصحابہ اجمعین رحمتہ یا ارحم الراحمین. ساتھی کھانے کے لیے اوپر چلے جائیں گے.